الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ان العبد ليتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب متفق عليه وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له به بها رضوانه إلى يوم يلقاه وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه رواه مالك في المؤتاب والترمذي وقال حديث حسن صحيح زما عزت مندو حاضرین او مسلمانانو الله دې موږ تاسو ټول سره د خپل قبر د اخرت او د ژوند د مقصد فکر مرګره کی الہ العالمین دی اولی عظیم مقصد دفارا مونگو تاسو دی دنیا ترالی گلیو او حق مقصد دی دا اللہ دین سدقول او دا دغی دین قرآن و سنت فرنا کی دا اخفل مختصر جون تیرون زمون په دې دین کې یو اهمه خبره دادا چې خپل جب سنبالون او د شریعت مطابق د دې استعمالون زکه څومره خبرې چې دي څومره نقصانات دي نو دا د جب په سبب باندې دي کله یو وړغون دی خبره د جبی د الله د رضا ورغی سبب جوړ شي او د جنت د جنتی دو سبب جوړ شي اکله یو زرغون دی خبره جبو کی او هغه د اخرت د خرابې دو او د الله د ناراضگی سبب جوړ شي دیو جن قرآن و سنت کی دی جبی دی حفاظت دیر حکم راغلے ما چکم آیات مبارکو استا سنوان دی دی سورة الاسراء باللسم فاری اللہ و یق خبر مکا و چتال داغی بارک علم لی ور پسې دی او خبرې پسې کی ګم چې تعالی د هغه بار کې علم دی او کتاب علم خبره او کا او به علم د سپسې شپته در لنیشتا نو رب فرمای د غوګونو د سترګو او د زړه بار کې د دې ټول اندامونو بار کې به الله سبا تفوس کوي چتا پدی غوګونو ساوري دیلیو پدی جبدي سويليو او د قران یاد دے الله وای ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد سو خبر چې کم بني ادم نارینه زنانا مسلمان کافر د دې خلین روباسي نو تیار ملائک دی ور سرا هر خبر لکی هر یو خبر زمونگا استاسو باقاعده لکلے کی گی دیو جن اہل علم لکلی ضروری او لازم دی چی او سڑے دا ٹوڑ خبرو نا دا جب حفاظتو کی مگر هغه خبره چې هغه کې مصلحت ښکارا ده د دین فائدہ ده پکې یا پکې د دنیا فائدہ ده او که یو خبره ده شي وي چې کې نه د دنیا فائدہ شتا نه پکې د دین فائدہ شتا نو سنت ده چې دې نه چپ شا اکل ناکل درواو خبرو ندی وی چڑے سان سادیا بای توجو کوئی اثر والنیر بی پروائی ہے کل دا سیوی رواو خبرو ندی سڑے سان سادی اے ماو تاسو بسمی خبری شروع کو خسمو خبرو نا خبر غیبت لو رسیدہ و تحمتنو لو رسیدہ مونږ چې سو پوئی کنو بیڑا مزان لگر ککڑی زنی و خبر شورو سمشوا دسی و خبر شورو شو چه روا دا مباہ دا و دا مباہ نغیبت لا داغی نه د مسلمان سپکاوی له اتر ډېر لری پوره ورسېدا. دیو جن زمون د عالمان یو خبره کوي ها طالب لنی دی پل راشه زمون د طالب دی یا ګوره ما پل دل وای دل ترش را پس دل ترش اش تعالی و ما را پس را پس وان دی مشتال دل ترش دل تکینا دل تایی دل تا دی سنی سرکینا راشه قدرتی وې د چا چې ګیره څه کې سپینې چې هغه کې تجربه وشي کنه هم الحمدلله زموږ تجربه شوی چې چا وګ نیولې چا نه دیولې کاغه طالب دې قبولاله کاواب دي خدا تجربه وشي دې سړي توجه دې په لرنه را زموږ د عالمان وای خبره کده سپینو زرو مرقیمتي وي خو کله چپواله د سرو زرو په مرتبه کې وي زموږه استاد ټوله مساله د دنیا او د آخرت د کامیابی د دې جبې پر سمبالو لکرا د ابو هريره رضی الله تعالی عنہ روایت ته حافظ الحديث دی فرمائی چی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی دا متفقن علیہ بخاری و مسلم شریف حدیث دے وَيْمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَكُلْ خَيْرًا أَوْ لَيَسْمُتْ سوک چی اللہ بانی مان ساتھی او پرز رستنائی نو یادې د خلینا د خیر خبر روباسي د دې چپتی شي بس نو د ګنداو غلط خبرو نه چپکې د لم عبادت ته د سوق چې الله مني قیامت مني نو یادې د خیر خبرو کی او که د خیر خبره دی نو خاموش شي دیو جن رسول الله علیه السلام نے تپوش و الحمدللہ تا سدول موږ مسلمانان یو ابو موسی شری رضی اللہ عنہ روایت ہے لو جلیل القدر صحابی دے قال نے فرمائے قلت یا رسول اللہ ای المسلمین افضل مسلمانان خڑیر دی لکه زموږ استاد هو تنم دې اسلام دې الحمدلله مسلمانان ډېر دي پناري نو زنانو کې خو غورا پکې کم یو دې ادا ز سوچ خبره ده الحمدلله تاسو ټول منځونه کوي روجي دې صحیح نور دې کارونه کوي اے پدي مسلمانانو کې د ټولو نه غورا سوق دې قال من سلم المسلمون باللسانه ويده متفق عليه وای په مسلمانانو ټول نارینو زنانو کې غره هغه دي چې نور مسلمانان د جبې او د لاس او د zarar نه په امن وي انن دا خبره غره کومار سره غریوان وګورو د دې خبرې به انتها کمې ده مګر که خزه خاون کی دی چیس کی نو یو فی علی چه چ خلاصای کنا نو سور سور غیبت نکړي سور سور شغل نکړي سور سور سپکاوی کړي بعض بشران بډاګان جمعه تراغلی خلق ولزیری ایوب الاخلی ور کړي نو پزې د دې چې ذکر کړي وې درود شریف ویلې وې غریبانان په غیبتونو شغلو کې ختمي نو غره په مسلمانانو کې څوک دی بھائی چې داغه د جبې او د لاس او د zarar نه نور پامن وي فجب غیبت نه کوي سپکاوی نه کوي شغلې نه کوي دوکسان فجب جنگای نه دا د متفقون علی حدیث ته نوکه جبه د چا سنبال شوا مسله بټول نسشي مسله بټول حل شي دیو جن د متفقون علی حدیث ته وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول ابو هريره رضي الله عنه فرمائي چې دا اوریدلی دی د نبی صلى الله عليه واله وسلم نشي فرمایل ان العبد بيشك يو بندا ناري نزنا نار يتكلم بالكلمه خبر کایو خبر ما تبین فیها او پکې سوچ ته کای چې دا خبره د خیر ده او کده به خیر ایدا یذل بها ال النار پد یو خبر بده په اور کې داسې ورخویږي ابعد ما بین المشرق والمغرب سو اے د مشرق او مغرب په مرز کې چې څومره لري والد د دین ډېر به اور ته ورغورځي د مشرق او مغرب په مرز کې د دیوالي اندازه شاله معلومه را یو الله تعالی بالا پدې یو خبره په اور کې داسې ورغورځيږي چې د مشرق او مغرب نه بداغي فاصله ډېر وي متفقن علیه دی وجنا اره خبره ته سوچ کول ادا زموږ دی عالمانو یو مسله ذکر کړي ها بھائی وای څومره چې د چا د الله سره تعلق جوړي کی دا چوب په خاموش کیږي ها بھائی څومره چې د چا د الله سره تعلق جوړي کی چوب وسوي جو په خاموش کیږي یو ځل موږ یو ځای کې ناشته طالبانو قاضی شمس الدین صاحب رحمت الله علیه دلوی علماء و نو دیوبند کم مدرس پاتے شویو نسا خلقو لگیاو اویل زورنا قلتے کولو وواما دور باز امی سر اینا زیسی کنا وی دا بازی زوین اپلار جوڑ شی امی سر او اویل تے زورنا کولا اما سا خفل تصبیح رولی یا رګه ګنټا نیمه ګنټا په داسړې لګیاو او جواب ورکړه خپل ذکر سره لګیاو ا دې لګیاو چې دا ټول واغ شولې ملامت کولو اغه رو دا وینا چې دا څوک لګیا دې کته دې لګیا نو څومره چې د عزت مندو الله سره تعلق جوړیږي نو جب سکیږي ګور چې الله سره تعلق جوړ شي نو سره به ګور یې رپور نه روزم یار چې تاسو په خلراله ژوند باندې کار او باسي او چې تعلق نه اسوک لټای چې کیلو چې ځان لم خراب کیه خیرت او غلب خراب کی پرڅ تعلق الله سره د تبه شر شکر سره مرګره نشوي زه خودی دې نه پټي پورې زم او دې دې د دکان او زباو د دکان په منځ کې فاصله ده یار چې څوک مرګره نشي خبره شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمه الله مهاجر مدنی دخل دور پلویو الله والا علماء دای ودا چې فرمایل چې ما د کورنا تر مدرسې پورې ځان له ذکر مقرر کړي سمګړي ذکر مې مقرر کړي نو یې څو ځای په کتر سره څوک مرګره شو خو دا وظیفه نشي پوره کوله دا وظیفه څنګه ده دنه شپ پورا پورا کور نه راوځو وظیفه کله چې موږ روزو دارا سره غمي کله څوک بلاو شي را باندې پدی پکې پاتې کا کله جمعه تر راځن نه کیږي یو سړی تیار ولاړ دی خود جمعه مسنونه وظیفه پتا سکا نو ګورکر چې الله سره تعلق جوړیږي جب وس کیږي جب خاموش کیږي بیا به ته وایې چې شکر سره دی دکه ایمان سره وای درشتي او په ځای کې ناس یې د ناس دې شان پاتې دي که چا سره کې ناس دې وبس غیبت دې شغلې دا د خپل قبر او د آخرت خرابې دل دي نو دینه خلاله چې سره سوي اوا خلک ډېر کم دي چې لای په ناس تبانه تعالی الله او رسول یا دیږي نو د جبې زهره ډېر زیات دی. و یو خبره یو سړی وکا اده ول سوچ نو کو چې دا د خیر دا او کده به خیر ایدا. پدې یو خبره نبی کریم علیه السلام فرمایي دې په جهنم کې دمر لری ورغورځېدو ما بینا مشرق او مغرب. اول خبره کله راشي مې یو خبره دی وکا صاحب یو خبره دو خاندانونه په جنگونو شول ابيش مار مړي پکې وشول سمره پوندې شوې سمره یتیمانه شول. نو ایمان سره وای دا یو خبره د تبای شو کنه شو یو خبره خود دوکه خود دو خاندانونه په جنگېدل او پاره کې ځوانان د ګلونو ګلونو په شان برشول پیغلی غریبانان کونډې شوې یتیمانان در په در شول کورونه خالی پاتې شول خلکو په کې هجر ستا یو خبره وا خدای خیر ټول سکو تبا برباد کو. نو کله ګره یو ښه یو خبره دی وکا اسه خبره نه و خو سړی طلاق وو تیار کو خو دې طلاق ور دی پښتنو کې ناپوهی ده ورا الله او رسول به د قتل حکم کوي بیا به ما ته نه کو قانوني شریبه وجل کوي کنه ارچا له پلاسو کې قانون دیتا سلوا چاله چې وجل فرض او واجب دي نو قاضي به حکم کوي. رزنی وخت دې پښتنو کې ته یو خبره وکړه ا سوچ دیو نو کو نو سړی را پاسې دو پاغه د خپل خزا سي به سمړه کا یو خبره دی وکا او پاغه ټوپک راوغه سلورې پړه کا او نګورې پړه کا خورې پړه کا سبب د دې یوی خبرې ته الله په دربار کې څه جواب ورکړي کتا دا یو خبره سنبال کړې وې وګوره کله په یو خبره کورو نرواني نو وای کله سره یو خبره کوي خو سوچ ولاو نکو اباس تیله ورته کو او دا یو خبره نور بل شو او خاندانو نه تباہ او برباد شول نو خپل جب زما عزت مند سنبالول. الله دې توفیق را کی چې مخبل جب سنبال کو. د بلال بن الحارث المزني رضی الله عنه یو لوی جلیل القدر صحابی دی ده فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی وَيَوْ سَرَي لَا يَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَا خَبَرَكَ يَوْ خَبَرَ دَا اللَّهَ دَ رَضَا وَنْگَئِ دے دا گمان نکئی جدا با دمر لوی مرتبی ترسی یو خبر اوقا خو اللہو لکل جبزدن رازی شو اس بنا رازکے گمنا سپوش ویچ خبر اوقا خبر یو خبر اوقا او پایو خبر الله دا سے راضی شو چې رب العالمین ورته رضاون گیو لیکلا یكتب الله له به رضوانه الى يوم يلقاه الله افاغه راضی شو خبره او خوش شو کله یو خبره کله دا مسله دا سی آسان حل شي اکل یو خبر درته دې په خراب کړ هغه صحابي او څو خبرې کړې وي او لغت دې کارې کړې د رسول الله عليه السلام ملبر غلو نه کورونه د رسول الله عليه السلام د نه بيبيان نه اي د نیمګړي دنیا نه رخصت شوي یو کورته خبرو دې ګلو چې ملبر غلې نو واپس جواب راغی چې قربان دوبونه بغیر څه شی رښتا بل کورتا نه کورونو نه جواب راغی په نه کورونو کې د یو ملما د مړې دوسنو اسباب لو دیو صحابی ناس تیا گوری جدا خود رسول اللہ علیہ السلام ملما دے وہاں ملمانا بدا سیلو لیکن ان منگو تاسو پچا سودا خرسو اب دینی ملماو دین پا نسبت برا غلے ہو آقا ملما جتب ہوتے ہو زرگون روپے گٹے نو کتاب یو زر او پینزہ سو او خروی نو سشیرے پا خبر اب ہوئی گئی ملما آقا چی اللہ والا ملمائی اللہ والا ملما دے او بیا موږ راته لکه مل کور والے لوي تم مل مسیا ورکنو مل مل لوي تم سوچو کا زموږ دی علماء لیکلي نه دي طالبانو لاغه مسله دی رشوا وای د مل م مل مسیا ل واجبې چوټلی دي ایمان سره وای تاسو لري یا د مشرار لري د په واجبې جمعات له مسافر را ل په دیني ځدی علاقه کې چې د دربین کې اوټل ښکارې دو د چې غدري سره کسان جمعات را تا ډوډۍ نه راړای بس کوله خبر اور اسی دے کنا اچھا کلا ہوٹل شتا یو سڑے خمالدار دے اپلا رپ یو پیندو سو ہوٹل راتیر شو ادل پتہ چھ فلانی سره ملمکی کہ خدا غریبی دا او غب یو پیندو روٹی بچول پخکڑی دے تے 15 کسان شل را ل صدا ملمزی اتے کہ ایک انصاف کیتا لو چته اوس فقره علی دفتر لخبطه دې غریب دې او یو پیزور وټای به پخړی ته ولا تیار را لې چې به ډوډۍ را لراواله زموږ علماء لیکلي چې مل مستیا غو وخت واجب کو جوړل نه وي چې دې په دې پیزو سورا تیر شوي نو کو ډوډۍ پرې پړه دی وکنه چې تا له خپتر دې دا غریب سړی دې او دې په بچو له وسو سکړي نو چې تا ته غو خوړل اغه غتاله د بچو غرويستل روز وګوره بچي جاړي اب اوراغ کی جنور څخه پخای دغه د غرمي غروټي په ماخام له ورسيږي جن د سوچ شه ده مسلمانۍ د فکر سوچ شه ده نو مل مراغله په هم وټلې وټلې دي په دې مساجدو کې وسو مسافر وو کېو وو کدو وو ایو مسلمان بیلانو کو جنا مسافر دی دیل روٹای راڑای از امون یاداش داو جی جماعتنو کی با بستاری پرتیوی سلور دری جیر مسافر پکیو دیش خلقو پیوسم دغشتا خوز دی پر اگو رئی اس کا مسافر لدی روڑای رویس تا کسا کی آوازو کو نچی سوا خوا دی خواگوری غلوخی پی پٹکڑی اککاتا بستاری والا رویس تا د بیا باغله سوکای کې کله چې ته پاسې نو کمبلې درنه څه کړې اوسم خلکو کې جذبه شتا خو هغه حال حال پاتې نشو حال سوم نشو پاتې نشو نو یو صحابي قربان زبه مل مکم ددا حال او کور سره اورځو د رسول الله علیه السلام مل مده انه کورونه خو جواب راغې جوبونه بغیر بل څه شي نشتا ششتا کنه نا کور ولولو ی زمره دي چې ما شومار په بړی وی خدای یو دکا دا مثلا د بار بار شوی چې خپل بچو نان نفقه فرض دا ادب الممل مسیا سنت دا تکه اوسړي بچی نار پرې خپل لکه اوسړي سو فرض پرې خپل سنت یو کړ دا خو عقل نه لیکنا بدلته وي بچی اصل کې د بچو عادت دی چې د بچو د روډۍ ټیم نشته بعضی کورنو کې چې ملمان راشي نو دا ماشومان زر زر ماړه کوي چې بیا ملمان څنګه یې نه نو یې ماړه کول خو چې ملمکه نه سولې دې بخ کې په پھینډه ناشته دا ماشوم د روډۍ ټیم دی ناغه مور ما شومانو دکل او وګوره رازو بک مل مسره دکی روم بخفکیږي دغه چې مل مراول په موږ ډوډۍ لګی نو بيبي لوي ته په پاسه چې دا دیو سمو نمړې کا سبحانه باندې د بيبي پاسه دا چې دا دیو سمو په سره بلکا د دوی ور سره شي لګیا او تیار و مل مه موړ کو ورا سلک کارونه کړی رسول الله علیه السلام چې ساری بزکو د شپې وحی راغله قران راغله ددا سه سوک لټول ناغه صحابي ته وای وای تاو بي بي چې بيګه سکري وسلا راشي کله پيوش په مسله حل شي اکل شپې تا و تیا کار ټکرې وې خو په سلام قسم دې دې ژوند مقصد زموږ استاد سره چې الله راضي شي بس کار راضي شټونه مسلې حل اکا ارس سل پسل دی خو هغه ناراض ده نو پسل پسل بس کې پدې د دې ژوند مقصد د الله رضا ورګی دا نو کله دی یو خبر وکا خو رب العالمین فاغس شو فاغې باندې راضي شو او کله یو سړی یو خبر وکي د الله د ناراضګۍ دې نوې کده چې دا خبره به دمر لوی مرتبه سره شي او رب العالمین تر قیامت ناراضي دي چې بس دې بندنه ناراض شي دنه اوس راځي کې کمنا ادا حدیث بعض کتابونو کې دا څه دي ابن ماجه دا څه ذکر کړي و یو سره به د بعض خلکو د بادشاهانو د لوی لوی خلکو سره ناس ته پاسته نا ورته ته پر دې بادشاه سره دې خبرې کې ستا خبر لغدم دي چې کوئی حدیث و اورا کله ګورې دې پر ورستا سر رسوخ دي اچھا سره دې سي دې کې په خیرالي به دې دې ویلې نو هغه دې په حکومت نه و او هغه واته لس کالا یا کم او زیات په جیل کې تیر کړ او بی بی او بچی در په در ګرځېدل نو تا خو یو خبره وکا خو ځان لدې په خیرت سبا ورکړ سبا د دې د دمر چې تا پیونی وڅ بیسا استاد یو بادشاه سره اثر رسوخ دې د دې یوې خبره په سبا ته جواب ورکې نو کله ګورې د سړی د راس یو کار وشي اے استاد بادشاه سره ناس تر دیو په حکومت سړی د خیر کارونه وکړه د خلکو په سر چغلې مکاو ها کدا یو مسله ده چې ته د اسلامي حکومت جاسوسي کې اته له وی غلط صحیح کاوه ډاکوان صحیح کاوه نو دا ستا کار خیر دی بیا چې له په پټه خبر ورکې چې وای دا ډاکو دی دا غل نه سپو شوی په خبره باندې اګه ته بیا سي بيځه سره دې لګي اوا غریبانان دې په ټول عمر په جیلونو کې ډېر کو اسوب دې په پانسي کله اسوب دې سکل اسوب دې سکل نو دا غيو خبره دا خزان دې په سوکو اخیرت دې په تباہ او برباد کو نو خپل جب زما عزت مند سنبالول دی وجنه بلال بن الحارث رضی الله عنه دې حدیث بارکه بازی سلفو بوی وی سمبر خبری دی چه مونگ دی حدیث منکو حدیث سنگر بائی وی کل یو خبر دیوکا خو اللہ پی ٹولو مر لرازی شو کل دی یو خبر اوکا خو اللہ پی ٹولو مر لسشو ٹولو مر لپنارزشو ٹولو مر لنارازشو کل یو خبر د بی دی نئی دخلی نسر رو باسی بس د ټولو ورسښې اے منافقان ناغي بزان ته مسلمانان می خپل منافقت پټولو کله به د جهادونو په اثر چې غنیمت منیمت ملاو شي د یو ځل چې موکب ولا ملاو شو نو په اسلام به زړه سپکولو نو الله اجشتم فارق وي یو موکه کې منافقان وي ویل ارجعنا الی المدینه لا يخرجن الاعز منها الاذل ويكم مجددي سفر نا مدینه منوره لالو نزادو نه یادای وې مونږ عزت من برا پاسو او د ازل بد مدینه منوره نو شړو رسول الله عليه السلام او صحابه کرام یادون بس یو خبره تخلید منافقان روتا رب کریم په دوپر ناراض شو چې په سوره توبه کې خپل پیغمبر ته وای استغفر لهم او لا تستغفر لهم وَإِن تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ اخبل پیغمبر ثوی د کائنات سردار ثوی وای حبیبک بخنا ولا غواړی او کن غواړی ک او یا زلی دیوی ک زر پیری دیوی ک یو لاک پیری د لا سوشت کل چ دیو وخا ارگز بخم نا وردا سناراز شو الى العالمین چې پیغمبر ته کته جاړ او من محکوما نو کله ګره یو خبر د خلینو روزي افاغه سور سور نقصانات ملاو شول اکل دا شی ګره بازی سره خبره کوي او د زور دے وس دے طاقت دے نا خبري د سړی زړه کی سورې او کو خواغه د لویلې په شی ځا سره وي دک کاولوي دازې سوې نو د خبرې سره وای او ټکایې خدا خراب خبره تر مرګ د زړه نږدې کیږي نا اوس بده چې تر څو ژوندې طالب خیره کوي چې د خو زما د شرمې دو د سپکاوي دا خبره وکا دیو جن شاله چې زهدی زیات د خبرو د وجه نه لې زموږ دا علماء وای اما شهور شعر دی وای جراحت السنان لحتیامو ولا يلثم ما جرح اللسان ويد تر پر هرن جوړيږي خود جب يغن جوړيږي خراب خبره دیو کا د چاړل د زرم رسولو سوګ دی په شهر بولو د چا دشمني جوړ شو قدر قتال جوړ شو د سوګ کم کم پور چه به دروان کړي دای دا خبره کله هېږي تا په یو خبر داغه بچی ته باشو هغه د ملک نه هجرت وکړو هغه در په در شو نو کله دا خبره بیا هېږي وګوره جب سنبالول دا زموږ د شریعت حکم دی او دا یو لو یا مسلمانی د خپل جب سنبالول سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی لوی جلیل القدر صحابی دے او دا صحابو عجیب فکر و ڈول فکر دا قبر خیرت قال لے فرمائی قلت ماو یا رسول اللہ حدیثنی بی امر اعتصمو بیہی ما لے او دا سی خبرو کئی چیز پی منگولیو لگو مکلک پلاسو کی رونی سم ابس جنت لے پلار شم قال قل ربي الله ثم استقم وایمان د الله په ذات یالي او ساتا بیا تر اخر سلګو په دې ایمان کې لکشه یا خبره یو دا او د کامیابی دا وای چې ایمان مروړې بیا تر اخر سلګو په دې ایمان کې لک او مضبوط شه قلت یا رسول الله ما اخوف ما تخاف علي اے صحابی دے جلیل القدر سید العالمین تو تاسو زما بارکی ډیر د سبارکی یری گئی فاخذ بلسان نفسه ثم قال هذا الله حبیب خپل جب مبارک ہو دیوا ویستا بارکی د دې نړی یری گم جب سبال کا نن زمون ټول مسله سره په جبو دا ټول رز زمون جبونه لور جوړ دي او لو پکاو غیبت دے چغلی دا د بل سپکاوي دے از ذکر او تلاوت ډیر کم مرتبه کې دی ودکه کوي په بای ها تابین څه تکیا وایلی دادا چې ناس دي لکه چې دی لکه چې سره ناس دي دا له تکلیف هم دي ورسې لراړي ودکه کبا لکه مالا مخامخ ناس دی نمان ار سیری یا بھائی ودکه کئی با نیخ کے نئی نیخ بھائی نو دجبی سنبالول دا دیر لوی شے دے صحابی نبی علیہ السلام ته وي تاسو زما بارکی د سبارکی رګه دا موږ ټول ناش دا د شکرو یي زبونه مزه صالح به موظف لانے مزف صحابی دې د ټولې دنیا اولیا کراجمه کې د ازنا صحابی مرتبه تا نشیل اسره د تمام دنیا دا پاکان نیکان اولیا کې د راجمه کل د یو صحابی مرتبه ته نشیل اسره صحابی اولوی قربان زما بارک کس بارکی ریگی نو نبی علیہ السلام جبونی وقبلا رواح الترمیزیو وقال حدیث حسن صحیح وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما روایت نے قال فرمائی دے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وی رسول اللہ علیہ السلام فرمائی لی لا تکسرو الکلام بغیر ذکر اللہ دیر خبر مکوی دا اللہ دا ذکر نبغیر ذکر دیر کوا خبر دیر مکوی فَإِنَّ كَسْرَةَ الْكَلَامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى قَسْوَةٌ لِلْقَلْبِ سوک چه دیر خبر کئی او ذکر نکئی نو ددزڑ بسختی گی دیر خبر سرسکی گی وَإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللَّهِ الْقَلْبُ الْقَاسِي دا الله نه ډېر لری په خلکو کې هغه سړی دی چې زړی سخت دی رواه ترمذی یو د دې حدیث روایت امام ترمذی رحم الله کړې توجه کوي بھائی زموږ علامه حافظ ابن قیم رحم الله وای دا الله سره د عذابونو خزانی دی خو په ټولو عذابونو کې لوی عذاب دا دی چې یو سړی زړه سخت شو ټولو کې لوی عذاب سره زړه سخت شو زړه سخت شو ځان کدن دی را یادېږي نه زړه سخت شو دا ډوې نه چې څه پیدا زړه سخت دی د الله ملاقات ډو را یادېږي نه د محشر ورځ دی ډو را یادېږي نه او زړه پسې سخت دی ها پړې رو خبر او مو غړډې خبر زنانم دې دې کوي مونږ هم نکو ادا طالبان مليان غړو کوي نه ها بھائی زړه پسې سختيږي پډې رو خبرو دیو جنګور مولا نه جړارا نه ځان لا جړارا دی نه په مسکی جړارا دی زړه سخت شړې ټول راس ککور کې ناشي کپ جمعات کې ناشي بس خبرې دی او خبرې دی ډېر خبرو سره زړه سکیږي سختيږي او الله چې څومره عذابونه دي ټول کې څه عذاب سره څه پټولو کې لوی څه عذاب سره چې زړه د چا سخت شي وای د جهنم اور دې د پاره پیدا کړي الله محافظ ابن قیم رحم الله وای چې دا سخت زړونه به پیسې کوي دا به ویلي کوي نو ټول د زوای عزت مند ډېرې خبرې دي او غب شپ دې لدا دې رلو یز نقصان خبر ادا عقبه ابن عامر رضی الله عنه یلو جلیل القدر صحابی عطا سلمی دا واقعا مخ کی تیر کړی یو ځل رمضان شریف کې مونږ په حرم کې یو حافظ زمو یو برګره او دا غرد کاروبار برګره د الجزائر ناغوی زمونگ دا خار نوم دے اوقبا سنو میرے دا صحابی لارو دا غخار ای فتح کرے ہو دا غخار ننم پدی آدیگی اوقبا ورتوی اوقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ اپا کارم نیچی دیر چکم خارون ای فتح کری جدا دا ای پنوموے دا سوے دا غی پنوموے نا آغا حافظ قرآن ما سرا یوزه تراوی ہوکی باو آغا بی چیزا مم جل جزائر کے خار دے اقبا دا اقبا ابن عامر رضی اللہ عنہ فتح کڑے ہو دا لوی جلیل القدر صحابی نبی علیہ السلام ترا ہے ها بھائی توجہ کوي کدا یو حدیث مزدکو بدبر لړی ها بھائی او چټول زکای قال قلت یا رسول الله من نجات هو و ما ويا د الله رسولا د نجات ذریعہ بسی دور نه په بسخلاصي ګذری ای عذابون نه بسخلاصي تاسو ګورئ چې عذابونو لکنه صبر صبر دې ملکی طوفان را خلق کورو نه روان شل کورونو روپي نقصان وشو تاسو لا ګونه دې په در په راځي ګور عذاب دې د مسلمانانو یو واګه عامه غوینو دوله کو د باندې دا ور بر چاوې ما ته پوښو وای په دې فارمي غواګانو کې شپګوش په ګلا کو لا کو پوری غواګا نشته روغ رمټي چې زو مالې خبري کیسی مردار شي مو توبه وسته سفر کراغې ايو بل مصیبت جوړ دې ټول دې خواوشا کسان یې ګور دبر حالات بدري په خوا دا مونږ چې ماشومان د مشرانو چې به سمړه شول ناغه به بلچ به راواغسته خښول و اوسې چرته غورځئ ناغه یو میاش بوی کې جسوب تېرېږي نو د ړلې ولخرې چې الله دې تباکه الله دې تباکه نو غوا دې مړه شوه او خیرت دې تبا شو دا الله بندې کانو دا سړیتوب دومره زر مونږ پرېخو ولد بشرانو چې بس مړشول بلچه به راواغ سسه به کړي اوبې حق کړ بد د کور رويستو اجر تلار کې وګرځولو نو چې په دې لار سو ګره د دې خان د دې بيمارۍ جوړيږي دین به خلق له بوئي تکلیف به خلق لا نو غالم مړشوا او د زرګونو خلق خيرې دې په سر واغسته سړی ته ورو ورو دا سي ورسوس کوئی سړی ته سره ادا لاره اوس ډېر رواني د دیو جن دی چې خلک لختې نه صفا قاعده زمیدار په هغه مو ماشومان او پولیس فکر به اعلان چې پلانې لختې صفا کی نو ار شړې بتلو وی بیا وراله خلک خبرې کوي لختې به صفا کو نو پاغه به وبتلی نو لار بروانې ځنه اوس وبلګي خو لختې صفا کوي شو ګمان سره وایي نو بس هغه وبټولې په لار به یي نو پلارو که بیمار بوزی نو داغه دا زړه دی خلی لراش لاره که مونگ لحکومت سمیم که نو مونگ خرابو اوس زمیدار سره خپل لخته نه سپا کئی ناغو بجی دیر اپریدی نو نیمی پا لختی دی نیمی پس دی نیمی پلاره دی دا بل فصل ایم که خراب کو یعنی سڑی تو برو رو سده نتا زګورې دلته موږ سره خوا کې لا خور دې مونږه ډېر ګور او چې سي بری شي دې ته وګورځي نو موږ چې درس نه زو داسې مخړې زه خپل ایمان نه وایم چې په خلاص نه وایو خود دې زړه نه مس کیږي هزار رو دي چې و ظالم خلق به دې خخ کړي وي نو یو دې می خمړا شو یو دې غیب ور شو ابل دې خخ نکو نو د ټول کلی سده وکړ د ټول کلی هزار دې په سر واغستو دا ګور افتونه دي مسلمانان دی په مال باندې فترا غله اوس دې له توبې ضرورت ته کده بل څه ضرورت ته دا فتشاره اوس ته د حکومت لري کیته سلوه دا کوم فت کې بيماري ک په انسانانو رااله اګه په حیواناتو رااله دا د حکومتونو په لاس کې شته چې لري کی دې لپاره الله ته د جړا ضرورت ته د توبې ضرورت ته چې موږ توبه وباسو نو صحابی رسول الله علیہ السلام توی نجات پس کړي نو الله حبیب ورته درې خبرې وکې سویو کې امسک علیک لسانک ول یسعک بیتک وبکی علی خطیئتک درې خبرې او صحابی ته وای وای جب سنبال کا اذ فتنو دور دے کور کې کینا وځره کې غوډناس زه شانتیستو په بارې خبرې غیبتونه وکې اذن زمانی د ګډاګانو زموږ مشرانو کار څه دی لار کې کټه چولې اګه د کټ وسی دي کورسای ولا واچې نو چې یو خزه زیره دی ولا ګور لا غتلې دي چې بیا بلی له ګور ټول راځي نظر غلط استعمال دا د بابا خیرنه عمر دې بچوز گار کړي اکاټه کورسای ولې خې پردای خزه تیری شې څه خوشې په خبره باندې بیا غیبت یو ور سره بل بډا بوزګار شي د دواړو د ماخام نه تر دغه پورې شو په جمعات کې موارختای راځي ټول خلکو لار کې ناس په دې باز علاقو کې د قبایلو کې داسې کړي چې ارچا په خپل ګوسه کې د سیګوټو په خې کورسې جوړې کړې ګوسو کې ناس نو بچا پورې خندا چی څوک دې چا غیبت زنانا گو رزی اے پا دی محلہ کی چگر دیدہ زموستہ سمین دی خوین دیدی کنا بیا گو روز الحمدللہ پا دی علاقہ کی مدرسی دی نو دا بیت صاحب و باسی نی چی پوشی چی نا مدرسی چوٹی دا نو چا تا دکان کی بکی دکان وانا لب چڑی توب ہوتے چو رو ردہ خوزمونگ مین دی خوین دی زی دیکی دی دی دکان والم مین دی خوین دی دی نو چی تازان سرسو کینو لے د دې په لور غوړی مونږ را بزنان راتلې زموږ دې محله کې ډېر عادت ته چلارو کې ناس زموږه کور وړل وبځای زنانو وی مونږ نه ګرځېدل هیر شي چې دا سړی لارو کې ناس دي قسم یې خورو چې موږ اجرا ورزېګو حیادار زنانه چې ته او په امنا سي په اخر نه ګرځېدو چلیر شو نو قران شریف په غاړه کې چولې بخاری په غاړه کې دې کتاب په غاړه کې دې دل لذي اته ول لار کې ناس دي نو دی ازار نو بده چاپلار بازارو گوریا بھائی ممتول دی ازارو نو والو دا اللہ بندگانو دی چازانانا نگر زیدی دیشی پلا رکے ناسیو خلا خوبیا جماعت کے ناسو یا با اجرہ کے پسڑی توب ناسو اوز دو جماعت او دو اجرو پزے خلق کم زی کی کینی لارو کے ناس دی یا پخبلا محلہ کے ناس دی نو دا خستال اربم زی استاخذ ابم رازی ا دې محله اکثر محله والا ټول خپل وی او سم طریقه دا دا چې ګرم مسلمان سر دې بد پردی حیا ډېر خیال ساتي د دې عربو پولیس کیو صفات ته یو د سپیلی ګیر ډېر خیال ساتي دیم کته ګاډي کې رواني اتا سره زنانه او کته بیا رخواله بالکل دوازي یعنی دا غتور سره دومره قدر دې چې بیا تعالی پولیس خواله ناراضي چې سره خو ځنه نه دي نو زبای ځت مندو هغه عادت د سړی توپ مونږ پرې خل رورو سړی توپ روان دي صحابي ته نبی رسول سلام درې خبرې وکي ادا یوازې داغه د پارنی د پیغمبر علی سلام خبرې دی یو تن د پارنی خو یو تن د پار پیغمبر نو د عالمینو د پار پیغمبر دی الله وې تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ذ برکت نو خوند د چ پخپل بندوالی کتاب را لګلې فرقان دم ده حق او باطل جدا کای چې دا پیغمبر د ټول عالمینو د پار نذیر جوړ شي نو صحابی توید نجات دری خبری دی جب سنبال کا کور کے کینا وردی کور کے کناس تدا جی فیدنون بچا بعد مشران کور کے ناس دی کنور وزی نیٹو لر چرگانو لکن زلی کئی اب آئی اوالا کن زلی کئی خزی سر جنگ دی او چیرد کور کی جسم رہی کور کے ناس دی خوٹول تیسی دی نو کور کې کې نو خو څوک څنګه و ما و یو دو بچو زور کو بل اته خا مخا په چلې لذي اغه نو خو په سمې ده ته روان کو دوی چې غلاړو اغه دوړ یو بل لوي سلوي خرج خو په اخلاص یوز کړه په سلوي خرج خو په خرجل نو اخلاص شي باز سره کور کې ناس ته خو خرجني خزته تنگا بچی ته تنگا وندي ته تنگ اوبای تش اسلام خدا نه چې د مثال په تور بانګونه وایا همون زونه کا او روزه دې نی ولې یو ځل اسړې اوس پټ دی واغې بل جوان دې دې چې ته بیان لچا بوت لګ دا اسړې راغې او خو پوښتنه کیو جړل دې ما کلار کو ما له وی کور غو یو ځل دې دلا څخه خرج او وی اوس په نیم قیمت خرصوم خو څوک سن کیږي لکه مسلمانی دای چې د منځونم کې ور سړې په دې سوچ کې چې بای دا کور کو سو پنین کی متری خدا سړې خو زما یا له دنه خو اخلاصې کم نه لکه مسلمانی دا شي چې ار سړې په دې سوچ کې چې بای دنه په ستري ک اخلاصې کم دا کور کو په د لک روبو د خو کوو کې په نیمهلی خو چې د دله سشم نو کور کې کې نه خو کور کې ناست دی د پاره دا نه وایي چې موبایل ګوره اوس خو خلکو څه کړي موبایل دی ښځو سرم دی او سړو سرم دی ماشومانو سرم دی نو کور کې کې نه خو یا تلاوت وکړه یا چل تاړخ لکې نه کزنانه سکار کوي چې دا ډوغې ګورې نه ذکر وکا نفل وکا په کور کې څوک تلاوت وکا ابو بکر رضی الله عنه په کور کې ناس تلاوت دې کولو عائشی بیبی له ستکریف ملاو دا ارالا ابو بکر رضی الله عنه په کور په چت باندې قران شریف تلاوت کوي نظر زر راکو شو بیبی ته وایي اداولی لور بی بی راغلی ناغی ورطوی امنافقانو چکم تحمد لگولی لاغی پتا ورطا لگی دی بس ترگو نیوخ کیو بایده بیا لارو خبل تلاوت شورو نو کور کې کینا خدا کور په تلاوت سکا دا کور زمونگ دی عالمانو لکری زمونگ دی بشرانو کې یو کس وفات کې دنو بچو لیوی بی زم خوی پدی کور کې می وزر ختمو نکڑی څوک شوي په خبره باندې استاد کور د دیوالونو په سبا گواہی کوي استاد په دې تلاوت باندې استاد کور د دیوالونو د کور کې کینه خو جنگونو کنزولو پرزونو غیبتونو تنا زم ورته شوی وبکی علی خطیئتک په خپل ګناهونو جاړا وای دې خبره چاله یادې شو یا ټولونه به تاسو کو کچاله سوچت نکل بری نخلاصی گئی صحابی پیغمبر علیہ السلام تا وی نجات پسده وی پدری و خبرو چالا یادشو دی پل بھائی یو خب دیا دلوام خوب کبیا چالا سوچت نکل زو دلوام جو دری گئی اور علاو آئے صحابی نبی علیہ السلام تا وی نجات پسکی دی اگوی ابن عمر وی پدری و خبرو کن یو خبر اس وی خپل عجب سنبال کا دیت فتنو دور دیکھ بار روزی نو خیر دی نشتا کور کے کینا فو کنزلو ننا و جنگولو ننا ستلاوت و ذکر لکینا او دریب مخبول گناہ نو جارا دا سکر عمر چیز مم تیر دی نو دا یقیناً پا نقصان کے تیر دی دا غشان دکنا طول عمر نقصان کے تیر دی اے ویچاک دو خبری اوکی تاسو نه مخکې ما ویلو سورې نور کې وایات راځي و یو کس راغې ایمان راړو اچھا ول دعوت ورکړو خو ایمان نه راوړې ته چاولې دی ایمان د څه سبب شو وای تاسو دعوت راکو غو صحابي دی وای نو وای زه فکرمن شم ما د تورات مطالعه شروع کړ د انجیل شریف د زبور د ټول اسماني کتابونه مې وکړل و یو ځل فلاره تیرې نبی او عالم او حافظ قران وې نو آیات می تر وګه شو نو یا آیات دا ټول کتابونه په ځان کې را جمع کړی وای ما وای دا الله کلام ذکر دی چې د خو په یو آیات کې ټول کتابونه را جمع کړی هغه د سورې نور آیات ته هغه کې وای څوک چې د الله نه او یرید د تیر عمر بارکه ادا چې پاتې دې د دې بارکه وای یرید وای فاولائک هم الفائزون نسلی نگوڑا کالا کور کی کئی نہیں چی اللہ عمر خوڑیر تیر شو باقی پتہ نہیں لگی نو پدی تیر جاڑا چی ما غیبتو نہ کڑی ما ستا حکو نہ زایا کڑی ما ستا دا بندگانو حکو نہ زایا کڑی پا تیر عمر جاڑا اوی اللہ رس پاتے دا میاش پاتے دا نو کتے حفاظتو نکی نو خبر اگرانا گا نو پتی رو جاڑا او د باقی بارا کسی شا فکر من شا نو که مونگ پتی رو عمر او جڑل برا اللہ برازی شی جی موی جلا مونه خوزایا شو ما خوزرویخ کالا وقت تیر کو شپیتا کالا وقت می تیر کو اما نزایا شو کالا عمر زایا شی کنا مونگ جی کمزی کیوال تیو مشر تبلیغ کلارو ناغی نمخ که نموزو ارتلو نکلیمه ارتلو د چاغه بیا چې تاسو پوښتنه بابا سفر عمر دی اور د سلورو میاشتې په خپل عمر مال نه کلی مراد لنه مزرات لو نه پدی پویدم چې موږ کې واجب شه دي د سلور میاشتو کې ما سجدک وې زما صرف سلور میاشتې اوپر ده صحیح وې که غلط وې تاسو لوا عمر خو هغه دې کتاب دې الله در زاوټ گئی کار وکاو او کو عمر زر کاله شو او عمر یو نیم زر کاله شو وتا پکې د آخرت لپاره یې سمونه کړل قبر په جوړ نشو نظم عزت پر دوخ پر جبا سنبالول اپا خلو گناہ ربان جڑا کول ادا گورا صحیح حدیث تے درمیدی شریف دابو سید خضری رضی اللہ عنہ نا روایت تے وی نبی علیہ السلام فرمائی چی کلا بنی آدم سکی سبا کی نوی داتو لندا منا پا آجزی سر جب لراشی لکه څوک پچرګه چاله راشي اچھا فرمایلی وای لاس پی وګورا سترګي دا ټول د نامونه په عجزه یو جرګي باندې دی چې به لراشي وای اتق الله حفینا اے جبه د الله نو یریګه زمو مبارکه فانما نحن بکا زمو غټوله کامیابی او ناکامیابی سب بد الله فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا کته نیغه شو نو موږ په نیغه شو کته کاغه شو کنه نو موږ ټول بکاګیو رواه الترمذی رحمه الله زما عزت مندو الله دې دا خبره زما زړه ورکوزی کی او استاذ زړه تنظیم الله ورکوزی کی چې دا جب سنبال کو سمر خلق وای چې اور تزي نو پدی بزي چې د جبینا لور جوړ دے اور څه پیری با غیبت کوا چغلی کوا پچا تو مطلب قسم دې باز خبره وردا سه وکي چې ته همړ شوې اجوندې خدا غد ډړ دې داسې سورې کړې چې تر اخره پوری څه دکی ا خبر راغیری کی نه نو تا داسې خبره کړې چې هغه هغه څه دکیږي دا غیری گنا نخپل جب از ما عزت مندو کو سنبال شی نو ټول مسلې بز موږ او تاسو زما عزت مندو دا حل شی رب العالمین دې موږ او تاسو ټول د جبې د zarar نه په حفاظت کې اوساتي کوشش دا کوي دا سیزه کې کی نه چې خیرت او قبر فرایا دیږي کوم ځای کې چې قبر او خیرت هېریږي دا هغه زینه چې موږ او تاسو زما عزت مندو اجتناب وکړو ورا په ملک سمرا فتون رالل سمرا سمرا خلق کورونه اور در په درس ول اوس دا مرګري مال او چې باز خلکو له کله نور کله روپي تاوان او سیلاب راشي د چا کارخانه ډوبې شوې د چا دکانونه ډوب شول هر وخت رب العالمین د خیر وړي دا زموږ ګناهونو وجه دا زموږ د ګناهونو وجه دا چې کومه ګناه د چې داغي ګراړو کمې نشته یوې خبرې بے پردګری عامه ده غیبت له خورو مون ګنانو وایو پردی مال لاړو پردی مال نو وایو څومره ګناهونه چې دین او داغي کمې نشته دا خود الله رحم او کرم دې چې لګلګ عذابونه راځي ګور مخکې وبا او څومره ټول دنیا په لپټ کې وداغې نه څومره پریشانی او اعظم د ګناهونو وجوه استاد وګورئ د مسلمانانو د څومره خلکو مال مرشو یو غواچ د چمړش د لکونو روپونو د هغه غریب لا په ماته شي مونږ ټول ته زمای عزت مند توبه استل پکار دی الله رب العزت ته توجه پکار دا د الله رب العزت دی یره پکار دا زمون ته حدیث ته مشکات شریف او نورو کتابونو وای چې وریاس براله د الله د حبیب پرنګ کې به تغییر راغی ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها کله بدن نه کیدو کله ببار کیدو یو ورځ په بیوی پور شورته قربان ستاسو پرنګ کې خو تغییر دی وی اسه نبی بی پا عادیان باندې چې عذاب راتلو نو وریاس را لنی وی هاذا عارض ممطرنا وی وریاس را ل په موږ باران ورای نو دا غینه په عذاب را ورېدو ار وخت زما عزت مندو دا الله دا عذاب نه یره پکار دا ار وخت الله ته توبه استل پکار دی خپل وس مطابق هر مسلمان ته د نیکی دعوت ورکوا خپل بچو له ما اگر چې بچو سره څوک زور نشي کوله خو به نه تزاری کوا چې ترازی بچی جمعات لراولا خپل بچی مدرسو لرالی گئی د مساجد او د مدرسو سره مینه او ساتي دې سره محبت او ساتي څومره مساجد او مدارس او د دین مراکز دي دې سره د زړه مینه او ساتي پکار دار چې تاسو مال او جان پدی کیو لګي تاسو مال او جان د په مدرسو کیو لګي تخپل بچو ته پوسم کوي ځنې وخت بچي ته راولي ګلو نو چې تی راولي کې استاد بوله سبق وخای اکا لار کې لو به کوي بل ټول کوشش کوي ټول کلی د مدرسو نه ډک دي چې د زنانو مدرسو ته دراتلو وخت وي نو ملارو کې مکې نه او چې د زنانو د جوړای وخت دی نو ګور په لارو کې مکې نه د رسول الله علیه السلام عادت مبارک شو د په زمانہ کې چې انګه د خیر او برکات او زمانہ وا د زنانو په بوز دراتلی نو رسول الله علیه السلام چې سلام وګرځي دو پاسې دو باندې مصلینا د صحابه هم نه پاسې دل د الله حبیب چې بخ یقین راغې چې زنانه به کورونو ته رسیدلی نو ای هم پاسې د صحابه هم پاسې دل چې د خزو سړو پلار کې اختلاط را نشي د خزو سړو پلار کې څه نشي زموږ دین دی زموږ حدیث د دې نه ډک دی د الله حبیب چې وضو کو نو ناس پاو تر هغه بناسو د صحابه هم نه پاسې دل چې دا برابر چې زنانه به کورونو ته رسیدلی وي ور په خاله دي مشران او ته حالات دا سی اوسم بدلل دا سپینګيري وای چې باز دې مشران وای چې زنانم خیلور شنو اله رفریزي یا کچری دې دې د مخکې کېدو کوشش کوي اګه مخکې کې دې نشي و یا زنانه روانې دې د ګودري کو دا حیا د مسلمانان ورور وسه شه دې اوس داغه الټه مونږ روانه داغه الټه روانيو ادا چې په خپل حیا ګران نه نو د بل په فکر نه اجر چې په خپل حیا کار نشي نه بل په حیا څه کوي نو دا حیا زمو د اسلام یو روح د زما عزت مندو چې موږ تاسو د حیا خیال ساتو د پردی خیال ساتو خپل اسلامي شعار چې کوم دي چې دا برقرار ساتو الله زمو د ټول خاتمه په ایمان کې یا الله فاطمه مو په ایمان کې رب کریمه موږ د جبه د سنبالي د استاد پیغمبر عليه السلام او استاد کلام خبره وکي څنګه دې د ویلو دا ورې دو توفیق موږ لرا کو الله اعظم د جبه سنبال کې الله تر مرګ پورې سنبال کې او د دې نمخ کې کدا به سنبال وي خدا غي معافي موږ لو کې پدې جبو چې موږ څه نقصانات کړی الله مخکیاره تماف کی او آئند تر مرګ پورې الله حفاظت کو فرمایې الله دا سمرا فتون سیلابونه دي مسلمانان ټول د دین په حفاظت کې اوساته دا کوم وبا بیماری د مسلمانانو په مال راغلي الٰه العالمین دا وبا او مصیبت لري کې سمرا بیماران دي کورونو او هسپتالونو کې الله شفای کامله عاجل ورته ورنصیب کی رب کریم د سمره مسلمانانو دشمنی طرف غنای دي په محبت او دوستۍ بدل کی الله د چا اولاد لښتنه کمل صالح اولاد ورکی ابخ کی مونږ ویلو دا برګری د مشورې مطابق الله وی کی خیر وګرځولو برګری فکر مند دي زموږ د ابره مدرسې د تاسو جلان دنا شهید بناتو د خود بیماری دې رشوي نو زموږ بعضی مشران زنانه بر خطې لښ نه دې لپاره موږ کوشش کوو چې اولوی حال برانډه جوړ کړو دا دې لپاره مرګري فکر من شي او یکدم دا چې ګرانی راغلی چې او شی په یو لاک جوړیدل اوس په لس لاک کم نه جوړي بلکې دا مې زله کوي چې په یو لاک کم شی جوړیدل اوس نه دي په لس لاک نه جوړيږي نو دې لپاره کې الله نو دعا غواړي چې زموږ د رمضان د دورې نمخ کې مخ کې الله دې دغه برانډې د جوړېدو د پاره د غیب نصاس باب جوړ کړي او الله د مسلمانانو په زړونو کې واځي ځکه بازي نیکان خلکې ورزمو دا نوې عبادت شو شو زموږ یو ورور دې الله دې په مال اولاد کې خیر برکت واځي موږ چې قبضه کې پاتې شو یو دې پلار په څیر خیرات وکړو اوس خلک می خیال علي یا بای دا مخامخ زموږ نوې عبادت دا زموږ یو ورور د خپل والد په څیر خپل والد پسې خیرات وکړه. ابر ازیم زمونږو مونږ په ډوبې کال چې ترجمه کوله نو زنانه دومره ډېرې چې زمي انتها پریشانو بس اغله به یو ځل وي نو دور الله دې په مال اولاد کې خیر برکت واج. دا ابر چته نور مسلمانانو په کې منډې ترې والی خو دا ابر چت څه دی؟ دا ابر چته هغه مرګري جوړ کړو چې دا کم نوې ځای جوړ کو دا نوې ځای هغه خپل والد پسې څه دی؟ د خپل والد په دې صدقه دا کوم فرش باندې جناش شي نو دا یو څو مرګري یو ځای شي د مور پلار پسې خیرات کړي. زمونږ بره د زنانو فرش دې نم خایسته دي. زمونږ یو مرګري یو څو ژوند دې کله ناکله راځي بیمار دی الله دې شفا ورکړي. ما ولوي کور والي پر شي ز خیرات وکا وی خاص بس وګزان سره مرګري کوب نه دا خبر اټو کاڼي غوله ګول اوس ګور ما شومان په روزانه تلاوتونه کوي پدې کې پورا برخه ده. ځنې وخت الله د چا نه داسې یو کار والی د مرګ نه مخکې مخکې زموږ د اجي سه ورځې چې د مدرسې د وقف کړي په آخر عمر کې ته الله څنګه کار واغست توبه بي دي د سو کال کې زربونه ختمونه وشول او دا هغه خوش نصیب په کې برخه حدا چې لازمه کچ کېده دي او د سونو ځای کې مونږ کټه جوړ او نو ما غناست نو مال وای زمکه به ډیر د خو زما صرف دغه شوا ایمان سره وای دغه شوا کدا نور امدا به ورمان او الله واغلا غ خوشاله خولی پاګه کال جو فات کې زو حج کمال اوس به دار مان دي جما په کې جماعت او مدرسه وکته دا زمګه ایمان دې چې دا خوشاله ای والله ای تخای سمر سمر زرګونا سونا خلقو چې پدې کې من بترلې والی اگر زبودا پمپ وسوځېدو نو دا بور یو ګډه کړو د ټولري ولاله په خنوري په سعودي جماعتو ته جوړ کړی استاذو د محله غاجي سه نو زه ډیر خفتی له ما الله له سوالو کې میرا ودا خو دا ماشین غره وړه دا به موږ سم کو خو دا صدقه جاریه به ختمه نو ورو روزانه په سعودا طالبان او د سوده کوي بعض خلکونه الله یو دا شکار والی چې بس ټول مرزيره دل دې د پکار دی چې یو دا سکار الله د چانه والی چې دې د خار او د لاس دې ور پسې د ثوابونو کارخانه شروع دي او ور پسې اجرونه او ثوابونه رسی خدا نصیب غواړي دا قسمت غواړي الله زموږ استادو قسمت هم سم کی ادا سي او کار زرانه الله والی چې موږ خاورو کیو او دا غيغه اجر را پسې راځي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار.